M niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 sierpnia, minęła 8. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Już tylko jedna niewiadoma na mundialu w Rosji, kto zostanie mistrzem świata, Francja czy Chorwacja. Turyści z Węgier, którzy wynosili z Auschwitz-Birkenau cegły z krematorium, dobrowolnie poddali się karze. Dzięki uczciwemu znalazcy mieszkanka Łukowa odzyskała zgubione na ulicy pieniądze. W finale pocieszenia lepsi Belgowie. Reprezentacja Belgii pokonała Anglię 2-0 i zajęła trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji. To największy sukces Czerwonych Diabłów w historii. Na powtórkę z 1998 roku i Puchar Świata liczą Francuzi. Trójkolorowi zmierzą się z Chorwacją w finale mundialu dziś w Moskwie. Nad Sekwaną komentatorzy zdają sobie sprawę z siły chorwackiej ekipy. Przypominają, że ten niewielki naród, 4 miliony mieszkańców, jest wielką potęgą w piłce nożnej i ręcznej. Paul Pogba przypomina, że wielu Francuzów i Chorwatów gra w tej samej drużynie klubowej, takiej jak Real Madryt. Doskonale znają swoje wady i zalety. Francuscy eksperci zdają sobie sprawę, że Chorwaci chcą się zrewanżować niebieskim za porażkę w 1998 roku, kiedy to reprezentacja tego kraju w swoim pierwszym występie odpadła na Mistrzostwach Świata w półfinale, mimo że prowadziła w pierwszej połowie 1-0. Dwa gole Turama, jedyne jakie zdobył w czasie ponad 140 występów w barwach reprezentacji, przesądziły o tym, że to Francja zagrała w finale. Eksperci nad Sekwaną są zdania, że Chorwaci mogą być bardziej zmęczeni. Trzy mecze grali z dogrywkami, a to daje dodatkowe 90 minut, czyli o jeden mecz więcej. A poza tym mają o jedną dobę mniej na odpoczynek, a to może być kluczowe. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Zarzuty kradzieży dóbr o szczególnym znaczeniu dla kultury usłyszeli turyści z Węgier, którzy wynieśli z muzeum Auschwitz-Birkenau cegły z krematorium. Para przyznała się do winy i dobrowolnie poddała się karze, podaje policja. To rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 1,5 tysiąca złotych grzywny od osoby. Kobieta i mężczyznę, którzy wkładają cegły do torby, zauważyła inna para obcokrajowców zwiedzająca dawny niemiecki obóz zagłady, mówi Mateusz Drwal z małopolskiej policji. Jedna z tych osób, która miała dokonać kradzieży, została zatrzymana na terenie muzeum jeszcze. Natomiast druga z osób znajdowała się już poza terenem muzeum i wtedy została ujęta przez pracowników ochrony. 30-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna tłumaczyli, że chcieli sobie zabrać coś na pamiątkę i nie zdawali sobie sprawy z konsekwencji swojego czynu. Teraz w serwisie o zachowaniu, które jest na wagę złota. Dzięki uczciwości znalazcy mieszkanka Łukowa odzyskała zgubione pieniądze. Znalezione na ulicy ponad 1000 złotych trafiły na komisariat, a policjanci odszukali rodzinę, która zgubiła gotówkę. Kobieta przyniosła ze sobą plik banknotów, twierdząc, że niedawno znalazła je na ulicy razem z banknotami. Przyniosła również plik dotyczący wykonanej niedawno transakcji bankowej. Policjanci bardzo szybko po tym druku dokonanej w banku transakcji ustalili właścicielkę tych pieniędzy. Okazała się nią jedna z mieszkanek miasta. Kobieta bardzo szybko zgłosiła się po odbiór gotówki. Relacjonowała Anna Kamola z lubelskiej policji. I jeszcze na koniec Litwa i pierwsze światowe zawody rzucania ogórkiem w dal w Kejdanach. Konkurs był zwieńczeniem Święta Ogórka, który to festiwal odbywa się od wielu lat. Ale zawody, kto dalej rzuci popularnym warzywem, zorganizowano po raz pierwszy. Święto Ogórka to huczna impreza, której towarzyszą wystawy, koncerty ludowe oraz zawody sportowe z wykorzystaniem tego warzywa. W tym roku organizatorzy festiwalu postanowili po raz pierwszy zorganizować światowe zawody w rzucaniu ogórkiem w dal. Wzięło w nich udział 51 zawodników. Każdy mógł wykonać po 2 rzuty w kierunku jeziora. Kolejny zawodnik wykona teraz rzut. Wygląda na to, że ogórek pływa już daleko, mówił prowadzący. Zwyciężył mieszkaniec Wilna. Justyna Saraczkauskas rzucił na blisko 84 metry. W kategorii kobiet bez konkurencji była mieszkanka Kejdan, Jolanta Jakienie. Jej wynik to 47 metrów. Otrzymali oni w nagrodę po 500 euro, które zostało ufundowane przez mera rejonu kejdańskiego. Święto Ogórka odbywa się tu od 21 lat, a same Kejdany nazywane są zagłębiem ogórkowym Litwy. Z Kejdan dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. Najwięcej słońca dziś na zachodzie, poza tym sporo chmur, nieliczne przejaśnienia, przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą w Olsztynie 21 stopni, w Lublinie 22, w Warszawie i Trójmieście 23, w Koszalinie, Krakowie i Katowicach 24, w Szczecinie 25, w Poznaniu 26, we Wrocławiu 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, na tym starym naszym telewizorze to już nawet mecze mnie nie kręcą. No i co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Polskie Radio oraz Stowarzyszenie Ludwika van Beethovena zapraszają na koncert The Orchestra of the Americas. Muzycy z 25 krajów Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej wykonają utwory Pendereckiego, Chavesa, Villalobosa oraz koncert fortepianowy Brahmsa. Zapraszamy do pawilonu koncertowego Symfonii Varsovii przy ulicy Grochowskiej 272 w Warszawie. Czwartek, 19 lipca, godzina 19. Bilety do kupienia w kasie na godzinę przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już połowa lipca. Paweł Drozd, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Świat z lotu Drozda. Jeśli spojrzeć na mapę Pacyfiku, dopiero po chwili dojrzymy niewielkie kropki na niebieskim kolorze. To wyspy, ba, nawet całe państwa wyspiarskie. Zajrzymy dziś na jedną z nich, która znajduje się daleko na północny wschód od Nowej Gwinei. Pustynia Gobi ma specyficzny charakter. W ciągu dnia upalnie, nocą mroźno, a teren bardzo zróżnicowany i niekoniecznie są to piaszczyste wydmy. Za kilkanaście dni rozpocznie się próba samotnego przejścia tej pustyni. I jeszcze książka. Czyżyk na drogę. Taki oto tytuł nosi wewnątrz rozmowy i skupienie na przyrodzie, która ma znaczenie. paweł.drozd@polskiradio.pl Można pisać i można też czytać oczywiście na facebookowym profilu audycji. Państwo być może wiedzą, a jeśli nie, to uprzejmie donoszę, że mam, przyznaję, słabość do piosenek wykonywanych a cappella. A skoro tak... Você chegou pra alegrar o dia. Do tego regionu świata zaglądamy nieczęsto. Z europejskiej perspektywy daleko, bardzo daleko, a dojazd nie jest ani łatwy, ani tani. Może dlatego trafia tam tak niewielu Europejczyków. Dzisiaj możemy uzupełnić nieco zaległości i zajrzymy do Mikronezji. Państwa i moim gościem jest Katarzyna Piec, autorka bloga Na Krawędzi Raju. Dzień dobry. Dzień dobry. W czerwcu trafiła pani na należącą do Mikronezji wyspę Pohnpei, zwaną też Ponape, to jest starsza nazwa. Jeśli sprawdzić takie podstawowe informacje o tej wyspie, to szybko się dosyć dowiemy o tym, że warto tam pojechać, żeby zobaczyć Nan Madol, czyli ruiny kamiennego miasta, które przyklejone jest jakby do tej wyspy. Ale pani cel wyjazdu był jednak inny. Celem było znaleźć ślady obecności na wyspie Jana Kubarego. To był taki Polak, który w drugiej połowie XIX wieku był jednym z pierwszych, czasami nawet pierwszym europejskim badaczem oceanii. Postać zupełnie wyjątkowa, nawet wybitna. I bardzo nieznana. Niewiele osób słyszało o Janie Kubarym. Jedynie jeżeli ktoś jest zainteresowany tym oceanem, to na pewno trafił na jego pracę badawczą i prędzej czy później. To jest nieuniknione, ponieważ on przeprowadził bardzo dużo badań, bardzo dużo zebrał eksponatów. Bo zbierał eksponaty dla muzeum w Hamburgu. Tak, głównie do muzeów w Niemczech, aczkolwiek dużo tych eksponatów zostało utraconych, ponieważ za pierwszym razem statek, którym wysłał te eksponaty, zatonął. Sam Kubary też uszedł ledwo z życiem. Drugie właśnie z tego bardzo tajemniczego miasta Nan Madol, rzeczy, eksponaty, różne artefakty, też zatonęło na szkunerze Alfred. Oczywiście miejscowi już dorobili sobie do tego legendę, że nie niepokoić tego miasta, bo to miasto jest według miejscowych siedzibą duchów i tam każdy miejscowy powie, żeby do tego miasta nie zbliżać się po zmroku. Naukowcy do tej pory nie są w stanie wyjaśnić, jak dokładnie powstało to miasto i skąd wzięły się te kamienie bazaltowe, z którego to miasto jest zbudowane. Dlatego te eksponaty, które Kubary wtedy zebrał, mogły mniej więcej wyjaśnić historię tego miasta. No ale niestety eksponaty zatonęły i tak się to skończyło. To do Nan Madol za chwilkę jeszcze wrócimy, bo rzeczywiście to jest wyjątkowe miejsce, nie tylko na mapie oceanii. Zostańmy przy Kubarym. To był człowiek, który po różnych zawieruchach związanych z powstaniem, z trudną sytuacją Polski w tym okresie, no mówimy o drugiej połowie, o połowie XIX wieku, trafił do zachodniej Europy, tam różne koleje losu go rzucały to w jedną, to w drugą stronę, aż w końcu trafił właśnie w rejon Oceanii, w rejon Mikronezji też między innymi. Tak, on podjął pracę dla Muzeum Godefroya, właściciel Godefroya, on dostrzegł w nim potencjał językowy przede wszystkim. Bo wykształcenia nie miał, w zasadzie uczył się na własne błędy. On uczył się w szkole medycznej, to mu się później przydało, ponieważ na wyspie, nie, akurat nie Pohnpei, ale na wyspie to było Palau, na wyspie Palau, on udzielił pomocy medycznej mieszkańcom, ponieważ tam szalała bodajże gruźlica albo grypa, nie pamiętam teraz dokładnie. I dzięki tej szkole medycznej on jej nie ukończył, bo tak jak pan mówi, że te koleje losu go rzucały to tu, to tam. Dzięki temu, że on udzielił tej pomocy, no to jego ranga wśród miejscowych bardzo wzrosła. I tam na miejscu w zasadzie pełnił rolę nie tylko lekarza, ale też przyrodnika, etnologa, czasami nawet lingwisty, bo badał też, czy spisywał też języki lokalne, jako jeden z pierwszych, albo czasami nawet pierwszy tam na miejscu, jeżeli chodzi o europejski punkt widzenia. Można powiedzieć, że zrobił bardzo solidną robotę osoby, która była w stanie przybliżyć nam te rejony i zapoczątkował proces zrozumienia tych rejonów, jednocześnie krytykując też obecność zachodniego człowieka tam na miejscu, między innymi misjonarzy. Też. O, akurat co do misjonarzy, to ja jestem w stanie bardzo podzielić jego pogląd. Byłam tam i widziałam, podoba mi się to, że tam przyjeżdżają ludzie i uczą matematyki czy jakichś innych przedmiotów. Generalnie edukacja jest tam w niezbyt wysokim poziomie, dlatego przyjeżdżają właśnie misjonarze, żeby uczyć w szkołach. Ale już niekoniecznie podoba mi się inna strona tych misjonarzy, bo słyszałam, jak jeden z nich, młody Amerykanin, bodajże 20 lat, on mówił do rodowitych Pohnpejczyków, aby nie produkowali sakau i żeby tego sakau nie pili. A to sakau? Sakau to jest narodowy napój Pohnpejczyków, to jest tak jak w Polsce na przykład wódka. Oni sobie przyrządzają to z korzeń z takiej roślinki. Mocny alkohol? Nie, to nie jest mocny alkohol. To ma takie działanie relaksujące. Czyli tak jak wódka w Polsce, w tym sensie, że mówi pani o popularności. Chodzi o walory społeczne. Rozumiem. Tak, może, spotykamy się, rozmawiamy. No, i sobie tam pijemy. Ja piłam ten sakał i to nie jest wcale ani mocne, ma działanie relaksujące i takie dziwne mrowienie ust i języka się pojawia. Także i to było bardzo dobre sakao, ponieważ było przygotowane na świeżo. Ja widziałam, jak oni to przygotowywali. No szczerze powiedziawszy, był to jeden z najciekawszych i najbardziej mile wspominanych wieczorów w moim życiu. Jak siedzenie z rodowitymi ponapijczykami i picie to ich sakao. No ale wracając do tematu, ten misjonarz właśnie mówił, żeby oni tego nie produkowali, żeby tego nie pili, co dla mnie jest absurdem, ponieważ to jest ich kultura, to jest ich narodowy napój, no i to jest za przeproszeniem takie wtrącanie się nie na miejscu, moim zdaniem. Mamy tę wyspę, czyli Pohnpei, która jest wyspą niedużą, no jak to wyspę w Mikronezji i tak, ludzi tam mieszka, ludzi mieszka tam tyle, co w niedużym mieście polskim, jakieś 40 tysięcy chyba? 30 około. Jakoś z tego, co pamiętam, to było 30-35 tysięcy, tak. Z czego większość chyba się gdzieś tam gromadzi wokół Kolonii, czyli tego takiego miasteczka, gdzie jest lotnisko, też gdzie jest port. Jak się człowiek spacerem rozpędzi, to do morza dochodzi? Kwestia jest tego typu, że na tej wyspie wszystkie ziemie, które są, to są ziemie prywatne. Więc nie można sobie chodzić, gdzie się chce. Jeżeli chce się gdzieś dojść, na przykład na wodospad, trzeba zapytać o pozwolenie i czasami nawet uiścić opłatę. Bo to są tereny prywatne. I jeżeli ktoś chce dojść do morza, to prawdopodobnie będzie musiał przejść przez czyjąś posesję. Jak pani tę wyspę odbiera, tak prywatnie? Bardzo tęsknię. I jeśli mam być szczera, to byłam tam bardzo szczęśliwa, dlatego chciałabym wrócić, no aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że to jest daleko i koszta nie są. To nie jest miejsce dla backpackerów. No nie jest tanio i sam bilet też samolotu, autostopem się tam człowiek nie dostanie, prawda? Chyba, że ktoś ma szczęście i jachtostopem, właśnie, no to wtedy tak. Bo tam też wpływają jachty, jest bardzo urocza zatoka, przypływają jachty, więc jeżeli ktoś się załapie, to tak, ale no jeżeli nie jachtostop, to tylko samolot. A dlaczego czuła się tam pani szczęśliwa? Z czego to wynikało? Nie wiem, może wysoka? Temperatura akurat bardzo mnie irytowała przez pierwszy tydzień, jak ja wychodziłam i byłam tak wkurzona na tą pogodę, że jak ja wracałam, to ja po prostu ja mogłam wycisnąć koszulkę, bo byłam cała mokra. No, klimat równikowy. No tak. Po pierwszym tygodniu już zaczęłam się przyzwyczajać, zaczęłam się przestawiać na ten tryb wyspiarskiego życia, wolniejszy, tak, że ten nie alkohol. Trzeba się pieścić. Alkohol niekoniecznie. Aczkolwiek to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Sakao nie jest takim czystym alkoholem, tylko bardziej tak towarzystwo, tak jak możemy porównać bardziej może do kawy, o. Tak właśnie zaczęłam się przestawiać na ten tryb wyspiarski, no i zaczęłam poznawać ludzi. I no jak siedziałam sobie tam z miejscowymi i piłam sobie to sakao i w pewnym momencie pan wstał i zaczął w towarzystwie wodza przemawiać. Ja nic nie rozumiałam, co on tam mówi, ale domyśliłam się, że jest to jakaś bardziej uroczysta przemowa, po której się klaskało. No to jak jestem tam, no to prawda, jesteś w Rzymie, rób to co Rzymianie, więc zaczęłam też klaskać. Potem pan mi przetłumaczył, że on zaczął dziękować za towarzystwo, za to, że sobie siedzimy, za to, że ja przyjechałam. On mi zaczął dziękować za to, że ja przyjechałam zwiedzić Pohnpei, podczas gdy praktycznie jest to malutka kropka gdzieś na końcu świata, gdzieś na oceanie. No i zaczął mnie też przepraszać, że jakbym wiedzieli, że jesteśmy, to by ich posprzątali. A ja mówię, że nie, nie, nie, dla mnie to jest idealne, ja nie potrzebuję nic więcej, jestem bardzo szczęśliwa, że ja tu jestem. A my jesteśmy w Pohnpei, w Mikronezji. Change your nighttime hobby. Come out of the old crime lobby and benefit from your wisdom. Me a go and live it up, life is better than great. Every other day me voice a dozen dub plate. Put in our hustle, we no sit down and wait. Love up on no muscle, now it's never too late. They go and celebrate in a rich people place. The liquor rastamon from trench don't fly the gates. With food in our plate and drinks in our crate, we sing till the neighbor them wait. My daddy made it out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you me, don't let go. Uptown Jamaica, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Big city life, Kingston and Mopey. And if you think me sell out, tell them ain't no way. So, live it up, Trenchtown to Rima, Riverton, Southside to Jungle, Sherlock, Garden to Spanglers, Painland, 3 Mile to Buckto, Portmore, Seaview, Spanish Town, 9 Mile, Brownstown to Flankers, Falmouth, Westside, Orange Hill. My daddy made it up out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you and me, don't let go. We're living it up, we're having a good time, baby. I was born uptown of the ghetto dream. Now ain't life crazy? Daddy made it up out of the ghetto. Believe in your dreams, believe you and me, don't let go. A good time, baby. I was born uptown of the ghetto dream. Now don't be lazy. Jesteśmy na wyspie Pohnpei w Mikronezji. Razem z nami Katarzyna Piec, która odwiedziła tę wyspę nie tak dawno, bo w czerwcu. To może wróćmy do Jana Kubarego, czyli do tej postaci, która zawiodła panią właśnie na ten kraniec raju, na kraniec świata. Czy ślady obecności tego człowieka tam jeszcze są na miejscu? Czy ludzie miejscowi wiedzą, że był taki człowiek lat temu, ponad 100, który badał tę kulturę, próbował jakoś ją zapisać? Może nawet ocalić trochę od wpływu zachodniego? Wiesz, spotykając miejscowych ludzi, oni się mnie pytali, dlaczego ja tu przyjechałam. Więc generalnie tłumaczyłam im, że jestem tu z powodu Jana Kubarego. Niektórzy gdzieś tak wiedzieli, słyszeli nazwisko, niektórzy nie słyszeli wcale, ale kiedy już wspominałam, że jego pomnik znajduje się w kolonii obok szkoły, gdzieś im się światełko świeciło, że jednak faktycznie coś jest. No i pomnik Kubarego jest i nawet się bardzo zdziwiłam, ponieważ ja poszłam pierwszego bodajże dnia do małego, można to określić, biura turystycznego i zapytałam bardzo sympatyczną panią o ten pomnik i ona mówi, że tak, tak, znam historię, aczkolwiek dowiedziałam się jej niedawno od pani, która gdzieś sobie tam coś robiła. No i ona mówi, że proszę iść prosto i ten pomnik gdzieś tam jest. I sobie idę i tak znienacka patrzę, jest pomnik. No proszę uwierzyć, że to było naprawdę wielkie zaskoczenie, bo odnaleźć ślady naszego rodaka na końcu świata. I jeszcze ten stoi, ten pomnik, on jest dosyć duży, bo on jest, podstawę ma z tych kamieni bazaltowych, z którego jest zbudowany też Nan Madol. Na samym szczycie jest właśnie taka dosyć duże jego popiersie, tam imię, nazwisko. No i pomnik jest sobie, stoi spokojnie, tam dzieci wokół niego się bawią. Nie wiem, czy te dzieci mają pojęcie, kto to jest. Być może uczą tego w szkołach. Jeżeli chodzi o Kubarego, to wiele na temat jego postaci jesteśmy w stanie się dowiedzieć, natomiast nie do końca wiemy, jak zakończył swój żywot na tym spadole. Ja już wiem. Już wiadomo. No, ja może najpierw powiem, na czym polegała zagadka. Zagadka polegała na tym, że w momencie, kiedy w Pohnpei osiadł i tam zresztą się ożenił, różne koleje losu, z kolei związane z jego pracodawcą w Europie, spowodowały, że musiał szukać różnych innych zajęć poza wyspą. Między innymi w Japonii przez pewien czas pracował. W tym czasie na Pohnpei w odpowiedzi na działalność białego człowieka powstało coś w rodzaju powstania. No, generalnie biały człowiek nie był tam mile widziany i na fali tego gniewu lokalnej ludności Kubary stracił swoje ziemię. No i potem nie miał do czego wracać i zmarł. I nie wiadomo do końca jak i dlaczego to się stało. Prawa do ziemi po powstaniu były kwestionowane, ale jednak udało mu się je odzyskać. W niniejszym cała plantacja była zrujnowana. Bo miał plantację. On miał plantację i ta plantacja była zrujnowana i nawet z 4 drzew Yang, nie jestem pewna, czy to się poprawi, czy poprawnie to wymawiam, które on posadził na grobie swojego syna, zostały tylko 2. No i były 3 wersje jego śmierci. Było samobójstwo, było morderstwo i zawał serca. No i jakoś się nikt nie kwapił, żeby to wyjaśnić. Te trzy wersje pozostały. Najprawdopodobniejsze było właśnie samobójstwo. Gnębiło mnie to i byłam bardzo ciekawa, jak to faktycznie się skończyło. I przed moim wyjazdem znalazłam grupę na portalu społecznościowym, gdzie umieściłam anons, że jadę, że jestem ciekawa, że jeżeli ktoś ma jakieś informacje, to czy byłby w stanie się nimi podzielić. I odezwał się do mnie Amerykanin, Josh, który mieszkał na Pompeji 2 lata bodajże. I on też teraz pisze chyba doktorat na temat tej wyspy. I on mi przesłał bardzo dużo notatek. On mi przesłał niemieckie raporty. On mi przesłał nawet notatki naszego rodaka też, pana Paszkowskiego, tłumaczone na angielski i oczywiście też polską wersję też mi przesłał. I przesłał mi jedną bardzo istotną rzecz. On mi przesłał książkę wspomnienia pani Yvette Edscheid, która po zlicytowaniu ziemi Kubarego przeszła właśnie w posiadanie tej rodziny i ona jest w jej posiadaniu do dnia dzisiejszego. I ta pani napisała coś takiego, że kiedy miano przenosić groby i kiedy miano przenosić grób Jana Kubarego, okazało się, że ten grób jest pusty. Matka przyjaciółki pani Edscheid była bliską przyjaciółką żony Kubarego. Jej matka wyznała jej, że żona Kubarego zrodziła go bodajże z hiszpańskim oficerem. Żona Kubarego miała na imię Anna Jeliot i ona opuściła dom. Kiedy wróciła bodajże po 4 dniach, okazało się, że no Kubarego w domu nie było. Wszyscy zaczęli go szukać, no i znaleźli go niestety powieszonego na jednym właśnie chyba z tych drzewien nad grobie syna. Postanowili wykopać dół, odciąć tą linę i zakopać go obok grobu syna. No ale żeby uniknąć skandalu i żeby w miarę jakoś zakończyć tą sytuację poprawnie, ona zbudowała trumnę i tą trumnę obciążyła kamieniem i ta pusta trumna została pochowana na cmentarzu. Ale prawdą jest, że on dalej leży sobie na tej plantacji obok grobu syna. I tak się ta właśnie historia zakończyła. Wróci pani do Pompeji? Może żeby dokładnie zobaczyć Nanmadol? Tak. Właśnie Nanmadol bym bardzo chciała zobaczyć. Czyli to jest to miasto sprzed kilkunastu wieków, megalityczne, czyli ono, takie z głazu zbudowane. Tak, daty zbudowania tego miasta jest, chyba podają 1100-1400, aczkolwiek to też nie jest takie pewne. No nie wiadomo nawet skąd dokładnie te głazy zostały przywiezione i przede wszystkim jak one zostały ułożone, bo to nie jest, ja tam byłam i można oglądać zdjęcia, można oglądać filmiki, ale kiedy się tam naprawdę zobaczy to na własne oczy, to jest no imponująca budowa. Bo to jest coś takiego, z daleka to może wyglądać tak, jakby ktoś zbudował konstrukcje przypominające domy czy mury z belek drewnianych, ale jak człowiek podejdzie bliżej, to te belki okazują się kamieniami. Tak. I to jest naprawdę ogromne, to jest naprawdę imponujące i nie wiem, nie znam się na budownictwie, nie wiem, czy jest, jak to się by teraz zbudowało, ale no wyobraźmy sobie wyspę na końcu świata i ludzi no niezbyt na wysokim poziomie cywilizacyjnym i powstaje na rafie miasto, które jest zbudowane z takich kamieni. Sam transport i samo ustawienie, no to jest... Ale jak nie wiadomo o co chodzi, no to miejscowi też mają taką legendę na temat tego, jak to miasto powstało. Oni mówią, że 2 braci, Olisipa i Olisopa, przyjechało z dalekiej krainy, bodajże chyba ze wschodu. I mówi się, że oni byli dosyć znacznego wzrostu i do budowy tego miasta używali magii. Lewitacja, bądź są jeszcze jakieś pogłoski o jakimś latającym smoku, czy coś takiego. Smok były przydatne do takiej konstrukcji. No tak. I do tej pory jeszcze są wersje, że w tym mieście są jakieś tunele, które łączą całą tą wyspę. No podobno Japończycy znaleźli jakieś też ciekawe rzeczy, które wywieźli. Amerykanie się później pytali o te rzeczy, ale Japończycy mówią, że nic nie wiedzą. Mówimy o czasach przed II wojną światową, czy w trakcie. Tak. To gdzieś te czasy, gdzieś właśnie II wojna światowa. No ale czy może coś znaleźli, nawet jeśli znaleźli, niekoniecznie się muszą do tego przyznawać. Jest więcej pytań niż odpowiedzi, jeśli chodzi o Nanmadol. Wyspa Pompeji, część Mikronezji, wyspa, którą odwiedziła Katarzyna Piec, autorka bloga Na krawędzi raju. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję i dziękuję za zaproszenie. Yes, Jackie Jack. Tell them. Kuala despada. suéltame ya, vieja melodía que vuelve a insistir. Suéltame ya, vieja melodía, hoy me enfrento a ti. Suéltame ya. Wakacje, wakacje, wakacje. Można pojechać do lasu, można pojechać nad morze, można pojechać na pustynię. A czemu nie? Mateusz Waligura jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, jak te twoje wakacje będą wyglądały, bo jedziesz dokładnie w okresie wakacyjnym, jedziesz na Gobi i to będą wakacje, które będą wyciskały siódme poty. Myślę, że już opisałeś wszystko, co chciałem dziękuję powiedzieć. Dziękuję. Naszym gościem był Mateusz Waligura. Pozdrawiam serdecznie. No dobrze, jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Jadę na wakacje, które będą polegać tym razem na tym, że samotnie, z takim wózeczkiem, na którym będę wiózł cały sprzęt, będę szedł przez największą pustynię Azji, czyli Gobi właśnie. To jest wózeczek, który za sobą ciągniesz, ten sam, który był w Boliwii? Nie. Oparty o doświadczenia w konstruowaniu tamtego wózka z Salaru de Uyuni, ale oczywiście ulepszony. Taki, który wytrzyma dużo więcej, mogę na nim transportować nawet ćwierć tony sprzętu, wody i żywności, o ile będę w stanie to fizycznie w ogóle uciągnąć. Mamy pustynię Gobi, to jest taka nieco mniejsza siostra Sahary, ale jest to siostra jednak bardzo inna, to znaczy są też fragmenty piaszczyste, ale jednak jest to pustynia niezwykle zróżnicowana, jeżeli chodzi o sam teren. No jeszcze dochodzi kwestia temperatur, ale może to za chwilę. Najpierw teren. Gobi jest taką chyba bardziej doświadczoną siostrą od Sahary, bo bardziej zróżnicowaną pustynią bywa. Byłeś tam już kiedyś? Nigdy nie byłem na Gobi. Można powiedzieć, że jadę na rekonesans. Nie zakładam, że przejdę tę pustynię. Nawet nie myślę o tym w takiej kategorii, że jadę i przejdę. Po prostu jadę i spróbuję ją przejść. Jeśli się uda, to no to fantastycznie. A jeśli nie, to wrócę po raz kolejny i kolejny, jak to miało miejsce w przypadku moich poprzednich pustynnych wojaży. Gobi jest najdalej na północ wysuniętą pustynią na świecie, przez co jej klimat jest naprawdę skrajny. Nocne temperatury, które potrafią spaść do minus 30 stopni w połączeniu z tymi dziennymi, które sięgają nawet 45, no to jest jednak skrajność, z którą ciężko będzie sobie poradzić. Natomiast jeśli chodzi o teren, to nie jest to pustynia tak, jak sobie wyobrażamy, słysząc to słowo. Oczywiście występują na niej wydmy, olbrzymie piaszczyste wydmy, ale to jedynie jej niewielki fragment. W pozostałych częściach jest to po prostu ogromne piargowisko. Muszę podkreślić też to, że na początku tej wyprawy będę szedł przez tę część Gobi, którą stanowią góry Altaju, tak zwany Altaj gobijski. Jakie wysokości? Do 2800 metrów będę się musiał wspiąć. To już wystarczy, żeby się spocić. Oj tak, zdecydowanie. Różnice temperatur, różnice wysokości, różnice terenu i do przejścia cała pustynia, która powinna, jeżeli ci się uda, zająć ci ile czasu, całe przejście? Około 80 dni. Na tyle, że ona mnie wypuszcza z domu, więc muszę się uwinąć. Wiele osób próbowało przejść pustynię Gobi w zespołach kilkuosobowych albo korzystając ze zrzutów jedzenia, żywności, tudzież auta, które zabezpiecza tę wyprawę. Wiem natomiast, że nikomu nie udało się przejść tej pustyni samotnie i bez tego samochodu, bez zrzutów, bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, jakkolwiek to określenie brzmi. Muszę też wyraźnie zaznaczyć, że nie ma to dla mnie większego znaczenia, niezależnie od tego, czy będę osobą, która jako pierwsza tego dokona, czy nie. I tak na Gobi bym poszedł. Masz ze sobą ten wózeczek, na wózeczku jedzenie, picie i nie wiem, może jakieś książki na czytniku, żeby sobie coś poczytać, albo jakaś muzyka będzie. Audycję Świat z lotu Drozda. Bardzo mi miło. A jeżeli chodzi o to właśnie, jak to z wodą będzie wyglądało, bo no, zakładam, że źródeł wody raczej po drodze nie będzie, chyba że się mylę. gdyby nie było źródeł wody po drodze, to nie byłbym w stanie przejść 1800 km, bo nie byłbym w stanie tej wody transportować. Szczęśliwie, szczególnie w tej części altajskiej, będę przekraczał okresowe rzeki, co też wiąże się z zagrożeniem, bo okresowa rzeka po deszczu wypełnia się wodą, która ma tak szybki nurt, że jej przekroczenie w zasadzie staje się niemożliwe. Poza tym w dalszej części będę napotykał na studnie, z których korzystają zamieszkujący Gobi nomadzi. Gdyby coś poszło nie tak, czy to jest wyprawa potencjalnie dla ciebie niebezpieczna? Nie myślę o tym w tej kategorii. Oczywiście oddalam od siebie tę myśl, ale obiektywnie patrząc na sprawę, tak, jest to przedsięwzięcie niebezpieczne. Pytasz o to, co zrobię, kiedy coś się wysypie. Zadzwonię po pomoc. Jest taka firma Global Rescue, która monitoruje wyprawy i ekspedycje ekstremalne i w razie zagrożenia są w stanie wysłać swój zespół, który zabierze cię z tej niebezpiecznej sytuacji, niezależnie od tego, jaka to jest sytuacja. W przypadku Gobi ta pomoc powinna do mnie dotrzeć w czasie nie dłuższym niż 6 godzin, jeśli to będzie pomoc drogą powietrzną. Jeśli ma ktoś do mnie dotrzeć drogą lądową, to może to zająć nawet kilka dni, kilka bardzo cennych dni, więc na to nie mogę sobie pozwolić. Czego najbardziej się obawiasz podczas tej wyprawy? Wszystkiego? Wszystkiego. Ja tchórzem jestem. Wiesz, boję się wielu rzeczy i mam taki sprytny sposób. Kiedy się czegoś boję, to wyobrażam sobie, że za rok lub dwa zrobię coś dużo trudniejszego i wtedy ta kolejna wyprawa sprawia, że to, co czeka mnie w najbliższym czasie, zdaje się być po prostu fraszką. Więc myślę już o kolejnej wyprawie. Wspomniałeś tutaj o bardzo ważnej postaci, która gdzieś w tle się pojawia, ale to jest ważne tło, to znaczy twoja żona. Te twoje wyprawy zaczynają mieć taki właśnie bardziej kontekst nie wypraw wyczynowych, ale wypraw wyczynowo-rodzinnych. Bo wyczyn nie tylko jest po twojej stronie, ale też po stronie tej rodziny, która w czasie, kiedy ciebie nie ma, zostaje w domu. Chyba coraz trudniej jest, jak się życie toczy i rozwija i się te relacje rodzinne rozwijają również, po tych pustyniach się szlajać. No, mówiąc trochę przekornie, jestem przekonany, że największym wyczynem jest wyprawa z dzieciakami, która zupełnie niczym nie ustępuje tym, co robię samotnie, zarówno pod kątem wyzwania psychicznego, jak i fizycznego. Wiem coś o tym. Ale mam doskonały pomysł. Przyjdę z Agnieszką. Albo niech ona przyjdzie sama. Niech ona opowie, jak wygląda to z jej perspektywy, kiedy ja dzielnie przemierzam kolejne pustynie i niedostępne rejony świata. A ona jest tak naprawdę bohaterem tych wszystkich wypraw. I myślę, że jej punkt widzenia może być dużo ciekawszy niż wszystkie słowa, które wypowiem do końca tej audycji. Długo musiałeś ją namawiać, żeby wypuściła cię z domu? Około 2 lat. Naprawdę? Tak, tak. Po urodzeniu naszego drugiego syna obiecałem jej i sobie, że nigdzie nie wyjadę. I tego słowa dotrzymałem. Nie wyjeżdżałem na dłużej niż 3 tygodnie. I wyprawa na Gobi to jest taka podróż, do której ja przygotowuję się już 3 rok. Mhm. I przygotowywałem się do niej już nawet wtedy, kiedy wiedziałem, że Agnieszka nie akceptuje tego pomysłu. Nie akceptuje dlatego, że to są 2 miesiące, czy dlatego, że to jest niebezpiecznie, czy jedno i drugie? Jedno i drugie, myślę, ma tutaj bardzo duże znaczenie. Jednocześnie wiem o tym, że mi ufa. Wie, że jestem za nią i za chłopców odpowiedzialny i nie zrobię nic głupiego. Tak jak wspominałem, jestem tchórzem, a to dobrze rzutuje na przyszłość, bo w momencie, kiedy będę miał do zrobienia jakimś niebezpieczny krok, to po prostu zrobię krok wstecz. Mówiłeś, że 3 lata się przygotowywałeś. Co należy robić, żeby do takiej wyprawy się przygotowywać i dlaczego to zajmuje aż 3 lata? Już pomijam kwestie finansowo-techniczno-sprzętowe, bo to wiadomo, to jest ważny element, ale nie jedyny. W przypadku Gobi kluczowe będzie opracowanie trasy przejścia. To jest pustynia, na której wyjeżdżane są tysiące ścieżek. Nie jest problemem znaleźć ścieżkę. Problemem jest znaleźć i wybrać tę właściwą. Dlatego wiele nocy spędziłem na przeglądaniu map, na zdobywaniu tych map, bo to też nie jest prosta sprawa, i analizowaniu map satelitarnych Google Earth. Część z map w Google Earth jest dosyć stara, więc trzeba też podchodzić do nich z ograniczonym zaufaniem, bo to, że jakaś jurta stała w tym miejscu kilka lat temu, to wcale nie oznacza, że będzie tam stała też teraz, albo to, że na mapie zaznaczona jest studnia, nie oznacza, że w tej studni będzie woda. Wędrowanie przez pustynię to trochę rosyjska ruletka. W końcu trafiasz na ten pusty otwór i to on okazuje się zabójczy, bo możesz być przygotowany doskonale, psychicznie, fizycznie, a to też duże wyzwanie psychiczne jest. Ale dojdziesz do studni, w której nie ma wody i to jest koniec, nie jesteś w stanie zrobić nic. Idąc pieszo, nie masz tego marginesu błędu, tak jak to miało miejsce w Australii, gdzie na rowerze mogłem wrócić po prostu do wcześniejszej studni. Tutaj twój zasięg jest bardzo ograniczony. Jeśli przeszedłeś 4 dni do kolejnej studni i okazuje się, że jest pusta, to nie masz wody na powrót. I wtedy, jak każdy rasowy podróżnik, wyjmujesz swój telefon satelitarny i wzywasz pomoc. Myślałem, że wyjmujesz swój telefon i rzucasz coś na Facebooka. No nie, akurat to na Gobi nie jest możliwe, co jest jednocześnie olbrzymim błogosławieństwem. Kiedy zaczynasz? 29 lipca. Wylatuję do Mongolii. Następnie po kilku dniach organizacyjnych i 4 dniach poświęconych na dojazd do miejsca startu, zaczynam marsz. Jak się nadaje w samolocie do luku taki wózek, który będzie ściągnął za sobą? Kłopotliwie. To jest proces, który trwa swoją linię, a akurat na tej trasie mamy monopolistę Aeroflot. Nie mam wielkiego wyboru, jestem zdany na to, co mi powiedzą. A jak powiedzą nie? Szczęśliwie powiedzieli da. Mhm. I zarejestrowali. Da się. Tak, tak, dokładnie. Zarejestrowali mi ten mój wózek, więc jestem pełen optymizmu, że się uda. To oczywiście wiąże się też z wielkim kosztem finansowym, żeby nadać takiej ilości nie tylko sprzętu typu wózek, który waży 40 kg, ale też żywności, bo żywność zabieram ze sobą z Polski. To jest moje paliwo, a jeśli paliwo masz byle jakie, to i daleko nie zajedziesz, więc transport tego wszystkiego nie będzie tylko kłopotliwy logistycznie, ale też po prostu drogi. Mateusz Waligura był z nami, który już za kilkanaście dni wyrusza na spacer przez Gobi. Dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam. La nuit on dort pas on danse, et quand on danse pas on pense, on cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. Pourquoi t'es sorti si tard? Simplement pour faire plaisir à d'autres, pour compter tes verres sur le bar. T'es passé pour le conquérador. Tu danses mais t'aimerais t'asseoir. La tête haute, ne pas être celui qui se vautre. Tu feras pareil demain soir. Tu t'en vas, tu lèves ton verre et à la vôtre. Pourquoi t'es sorti si tard? Même le sourire de celle dont tu regardes lui, pas seulement croiser son regard, n'empêche pas les doutes, t'as juste retardé le truc. La nuit on ment, on prend des trains sans savoir où ça nous mène. La nuit on ment, on prend des trains à travers la plaine. La nuit on dort pas on danse, et quand on danse pas on pense, on cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. La nuit on dort pas on danse, et quand on danse pas on pense, on cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. La nuit on dort pas, un verre ou deux on verra bien, t'es moi t'es vide, le verre à moitié plein. Pourquoi t'es sorti si tard? Pourquoi t'es sorti si tard? Tu ne comptes pas les moutons, la nuit tu les dessines, comme un saint exaspéré, t'attends que le petit prince se décide. La nuit le temps file à toute vitesse, on se doit séduire en finesse, c'est en tirant sur des spiffs que les Loch Ness. On sait pas si on existe, on esquive, on enquête, allez encore une petite, on se rend incorruptible comme Elliot Ness. On esquive, on n'écoute pas par les sticks, qu'est-ce qui m'incite si la danse s'esquisse? On invite l'estime, on vise l'exquis, comme des cons complets dans des phrases du style à la mort. La nuit on dort pas, on danse. La nuit on dort pas on danse, et quand on danse pas on pense, on cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. La nuit on dort pas on danse, et quand on danse pas on pense, on cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. Danse pas. Et quand on ne danse pas, on pense, on cherche des réponses à toutes ces questions qu'on ne pose pas. Wędrówki, włóczęgi, spacery, a o świcie widok ptaków na jeziorze, chodzenie po gęstych łąkach, podpatrywanie jeleni czy bobrów, uważność na świat dookoła. Te wątki znaleźć można w książce Czyżyk na drogę. To zbiór rozmów, które przeprowadził Piotr Brysacz, dziennikarz, wydawca, polonista, a dzisiaj gość Świata z lotu Drozda. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć Pawle. Wśród Twoich rozmówców mamy Adama Robińskiego, Adama Wajraka, Stanisława Łubińskiego, czy chociażby Lechosława Herca, człowieka, którego Adam Wajrak w książce nazywa wujkiem. Tak jest. Ponieważ go wprowadzał w świat przyrody. I to, co łączy tych wszystkich ludzi, to jest taki rodzaj intymności, jaki mają w kontakcie z naturą. I tu chodzi o taki bezpośredni, bardzo bliski kontakt. Nie z samochodu, nie z pociągu, nie za pośrednictwem kart, jakichś albumów. tylko właśnie taki osobisty. Jeden z twoich rozmówców mówi nawet o tym, że pamięta, że jako kilkuletnie dziecko zanurzał się w łące. To już taki jest stopień wyższy. Krzysztof Czyżewski. Nie tylko być, ale jeszcze się zanurzać. To chyba łączy tych wszystkich ludzi. Łączy tych wszystkich ludzi i też łączy ich to, że te wydeptywane ścieżki w przyrodzie, wśród trzcinowisk, na łąkach, potem przelewają na papier i zapisują to, przekazują dalej. Dla nich przyroda jest zarówno życiem, jak i sposobem na życie. Adam Robiński napisał Hajstry dzięki i też wszystkie jego tematy dziennikarskie związane są z przyrodą, z odczuwaniem tego świata, z krajobrazem, z naturą. Większość tematów, może nie wszystkie. Przy czym nie zawsze chodzi o jakieś dzikości dżunglowe, tylko nie, taką nie. Dzikość, która gdzieś w parku możemy się na nią natknąć. Którą Stanisław Ubieński na przykład widzi na słynnej patelni w Warszawie, czyli w miejscu, gdzie wysiada się w centrum z metra i tam udowadnia, że to jest taka dżungla, jakiej się niektórym nie śniło. I właśnie chodzi o tego typu uważność, o tego typu postrzeganie świata, o to, żeby, jak Stanisław Ubieński w tej rozmowie mówi, wyjść z klatki i podnieść głowę i zobaczyć, czy coś nad nami nie leci. To jak się wyjdzie z Myśliwieckiej, jak się za wcześnie przyjedzie do studia, tak jak ja dzisiaj, to można udać się w dwa kierunki. Myśliwiecką do góry, poprzez Piękną na Plac Konstytucji, gdzie jest szum samochodów, Warkot jest takie oficjalne centrum Warszawy i można się tym nasycić, pobyć tam. Albo przesycić. Albo przesycić, natomiast można też zaparkować nieco dalej, po przeciwnej stronie od Radiowej Trójki i udać się wzdłuż tego kanałku, który jest po jednej stronie Zamku Jazdowskiego i po drugiej stronie i przejść i zobaczyć, że już przy tym kanałku jest jesień. Na przykład pobrodzić sobie w liściach. I to są dwa takie momenty postrzegania świata. Ci moi rozmówcy, zarówno Ania Kamińska, jak i Lechosław Herc, jak i Krzysztof Czyżewski, oni są bliżej tego kanałka, który tutaj można zobaczyć przy Agrykoli. Tej części świata i tego postrzegania, takiego sposobu patrzenia poprzez pryzmat natury, która jest gdzieś w pobliżu, na świat jako całość. Postawię taką tezę, że kontakt z naturą to jest pewien rodzaj wyzwania. No bo jeżeli chcemy być blisko drzewa i wejść na przykład na takie drzewo, to musimy się liczyć z tym, że z tego drzewa możemy spaść i nabić sobie guza. Jeżeli wejdziemy gdzieś w jakąś gęstwinę, żeby sprawdzić, co jest za nią, to musimy się liczyć z tym, że wejdziemy w pokrzywę albo w jakieś jeżyny i nas to pokuje i podrapie. Więc to jest pewne wyzwanie i chyba coraz częściej tego wyzwania unikamy. Tylko z czego to wynika? Z braku ciekawości czy z lęku przed tym, co będzie za rogiem? Ciekawość mamy, to Stanisław Ubieński mówi o tym w tej rozmowie, dotykamy tego w jakimś sensie. Ciekawość mamy, to znaczy, że wszystkie kraje, które żyją z turystyki i w których uprawiane jest tak zwane safari, mówią, że ludzie są ciekawi świata i chcą zobaczyć, natomiast są leniwi, nie chcą pokonywać tej przestrzeni, tego co ich dzieli od stada słoni, nie chcą tego pokonywać pieszo, oczekują, żeby ich zawieziono w środek stada słoni. Myślę też, że to nie wynika jakby ze złej woli, ale z tego, że i wszyscy ci rozmówcy i wszyscy my mamy w sobie gdzieś taką ciekawość i otwartość na ten świat i na naturę, jak jesteśmy dziećmi. A potem, tak jak mówi w jednej z tych rozmów Adam Robiński, my zajmujemy się innymi sprawami. Ta uważność i zadziwienie światem w nas wygasa, to chodzenie po pokrzywach gdzieś przestaje nas interesować, bo zajmujemy się zupełnie innymi sprawami. Mamy swoje dzieci, mamy świat dorosły, który nas wciąga. Natomiast sztuką jest to, żeby ocalić fragment tego dziecka w sobie, żeby to zadziwienie światem i te haszcze, które oglądamy w dzieciństwie i które są dla nas impulsem do tego, żeby potem dalej pielęgnować w sobie tę uważność, poprzez którą możemy obserwować ten świat przez pryzmat natury, żeby to w sobie gdzieś pielęgnować i nie zabić. Adam Robiński zjeździł kawał świata, dopóki nie pojawiła się na horyzoncie rodzina, którą założył i która naturalną koleją rzeczy podróże po dalekim świecie wyhamowała. Natomiast nie umiał sobie wygasić tej potrzeby podróżowania i stąd wymyślił sobie podróżowanie tuż za róg Warszawy, na Pulwy Podwyżkowym, gdzie poszukuje arktycznej pustki. Więc jeśli w sobie utrzymamy taką przestrzeń, jeśli w sobie zachowamy fragment tego dziecka, tego zadziwienia światem, zachwytem, tej ciekawości, bo to na tym przecież polega, to myślę, że będziemy bardzo blisko tego, że to nie jest tylko kwestia lenistwa, to jest kwestia tego, że gdzieś to w sobie zatracamy i nie mamy w tym świecie mamiącym nas szeregiem błyskotek, ale też w tym świecie pełnym pośpiechu, nie mamy czasu na refleksję. A refleksja, jakby namysł nad tym, co widzimy, na co patrzymy, jest podstawą funkcjonowania w świecie. Jeśli nie mamy tego momentu na refleksję, no to nie będziemy uczestniczyć w przyrodzie, będziemy tylko widzieć coś, co jest za oknem. Czym jest to miejsce, w którym spędzałem dzieciństwo? Czym są dla mnie Kowiescy i łąka, na której grałem w piłkę, na którą wróciłem rok temu na chwilę, położyłem się na trawie i zacząłem zupełnie innym powietrzem oddychać i zobaczyłem siebie gdzieś tam na skraju tego lasu, siebie z dzieciństwa, który biega i kopie tę piłkę. No czym to dla mnie jest? No przecież to nie jest tylko drzewo. To no właśnie, jest łąka, trawa. Ludzie z twojej książki szukają czegoś w życiu i często znajdują w kontakcie z naturą. Gdzieś tam nawet pojawia się takie słowo spokój przez duże S. I wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że ten spokój to jest synonim braku aktywności czy braku ruchu. To jest bardziej taki spokój w znaczeniu poczucia równowagi. Tak, dokładnie. Złapania równowagi, nasycenia się tymi bodźcami, które daje nam miasto, bo to też, ta książka nie jest opowieścią o tym, że miasto jest czymś złym. Ta książka jest opowieścią o tym, czego szukają ludzie poza miastem. Co sprawia, że Adam Wajrak, rodowity żoliborzanin, wyjechał z tego Żoliborza i osiadł na skraju Puszczy Białowieskiej. Co sprawia, że Adam Robiński, urodzony warszawiak, wyjeżdża z tej Warszawy i szuka czegoś poza Warszawą. Tak samo Stanisław Łubieński, czy Ania Kamińska, która dzięki pracy po nocach nad bestsellerową biografią Simony Kossak mogła pozwolić sobie na to, żeby uciec z miasta, gdzie długi czas funkcjonowała i poza tym miastem oddychać pełną piersią. No właśnie, pełną piersią, czyli znalezienie takiego momentu, w którym te bodźce, które dostajemy w mieście, żeby to można było w sobie przetrawić. No nie ma lepszego miejsca niż wyjść na przykład z Goniądza na rozstaje dróg, w prawo na Mońki, w lewo na Białystok, odwrotnie, w prawo na Grajewo, w lewo na Białystok, a prosto jest tak zwana Carska Droga. Asfaltowa droga przez środek lasu z wychyleniem w prawo bądź w lewo na Biebrzańskie Kładki i po prostu człowiek idzie tą drogą. Albo z Budy Ruskiej do Maćkowej Rudy piaszczystą drogą 3 km, 25 minut spaceru. To jest, proszę Państwa, jak medytacja. No właśnie, Buda Ruska. Krzyżyk na drogę to jest książka do czytania, ale też książka do wspierania, ponieważ wspiera festiwal literacki, który w Budzie Ruskiej w sierpniu się odbędzie. Od 15 do 19 sierpnia. Tak, wymyśliliśmy z Piotrem Malczewskim, z którym od 4 lat organizujemy w Budzie Ruskiej nad Czarną Hańczą festiwal literacki Patrząc na Wschód, wydawnictwo festiwalowe Paśny Buriat, które zajmuje się wydawaniem książek cegiełek. Festiwal nie korzysta z ministerialnych dotacji, nie korzysta z dotacji urzędów marszałkowskich, wszelkich urzędów, po prostu budujemy wspólnotę ludzi dobrej woli. Dzięki cegiełkom i pieniądzom zbieranym przez różnego rodzaju portale utrzymujemy ten festiwal, więc wymyśliliśmy takie wydawnictwo, w którym ukazują się książki, które są jednocześnie czymś, co Państwo możecie z tej Budy Ruskiej zabrać, ponieść ze sobą, ale też będzie to dla nas przyjemność, bo będą one wspierały nasz festiwal, który co roku będziemy budować, a w przyszłym roku w Budzie Ruskiej będą dwa festiwale. Daleki północny wschód Polski. A Buda Ruska to jest północno-wschodnia Polska, kilka 15 kilometrów od Suwałk i w tym roku od 15 do 19 sierpnia przyjedzie m.in. Małgorzata Szejnert, Anna Kamińska, Ilona Wiśniewska i Marcin Meller. Piotr Brysacz, współtwórca festiwalu literackiego Patrząc na Wschód, który już w sierpniu, oraz autor książki Krzyżyk na drogę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To była audycja Świat z lotu Drozda, która za sprawą facebookowego profilu audycji istnieje całą dobę, a w Trójce w każdą niedzielę rano. Paweł Drozd, udanego dnia.